Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonak'ta tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Evet, bu hafta Satriani babalardan Satriani ama yapıyoruz. Önce bir anonsumuz var değil mi? Evet. Radyonun 13. dinleyici destek şenliği var. Aynen. Ve biliyorsunuz Açık Radyo kar amacı güden bir radyo değil. Evet. Bu nedenle sizin desteklerinizle yaşıyor. Rock and Rock... Bu kadar konuşmasını sizin desteğiniz sayesinde. Yani aynen öyle. Her hafta bizi dinlemenizi sağlayan bu radyo istasyonuna desteğe ihtiyacımız var. Evet. Telefonu söyleyelim. Evet. 0212 343 4141'den destek olabilirsiniz ama bu saatte tabii destek olmak zor olabilir. Onun yerine eğer şimdi destek olacaksanız açıkradyo.com.tr'ye... Ben de onu diyecektim. Yani gerçekten hani bazılarını aşka getirdiysek interneti kullanmaları daha doğru internet olur. İnternet üzerinden açıkradyo.com.tr'den destek olun düğmesiyle de destek olabilirsiniz. Ama siz telefonu da aramak istiyorsanız 343 41 41'i de arayabilirsiniz tabii. Arayabilirsiniz. Aynen. Gün içinde. Satriani'ye dönersek. Evet. Satriani 10 milyon albüm satmış bir müzisyen olarak desteğe ihtiyacı yok. Bu nedenle herhangi bir numara veremeyeceğiz kendisi adına. Ama az satmış. Bak adam dünyanın en iyi gitaristlerinden biri yani. Yani şu albümler arasında bir ya da iki tanesi müthiş. Tabii canım. Şey oldu, popüler oldu. O nedenle dediğin gibi daha sınırlı. Ama zaten solo satış. Gitaristin kaç tane? İki tanesi bile olsun. Zaten onu diyor, solo gitaristler içinde en iyi satan kendisi. Yani solo sanatçılar arasında en iyi satan. En iyi turlayan da Steve Vai herhalde. Herhalde Steve Vai de iyi turluyor dediğin gibi. Bunun yanında ama Steve Malmsteen'in içinde ne diyebiliriz? Malmsteen hem turlayıp hem satabilmiştir herhalde diye tahmin ediyorum. Olabilir, yani. Olabilir. Yani çok fazla satmamıştır belki ama iyi. Yok, o da iyi turluyor. O da değişik gruplarla çok çok iyi turluyor. Yani o daha vokal tarzı müzikte. Yani onun da grubu, yani grubuna seçtiği müzisyenler çok özel. Malmsteen'in evet. Bir de vokal zaten. Yazıyor. Vokal tabii. Yazıyor. Evet. Bu Vey Satriani daha çok. Ama Vey'in yani seçtiği müzisyenler Satriani'nin tabii 10 katı daha iyi. Evet, yani arkada evet, çalan müzisyenler çok tabii, iyi. Şüphesiz. Steve Vai de biraz daha ortalama düzeyinde. İşte Satriani de pardon. Satriani Greg Bizonet ve Stu Hamm'le çalışır genelde. Evet. Yani işte değişiyor Campitelli vesaireyle de adını hatırlayamadım. Ama şeyler arka planda silikler yani bir evet, Steve Vai sahnesi gibi değil. O şey değil. Yani. Ama adam öyle bir gitar çalıyor ki arkadakileri zaten izlemiyorsun. Evet. Önde onu izliyorsun. O izliyorsun. Evet. Kendi başına hikaye. Evet. 56 doğumlu Amerikalı gitarist Satriani. Hoca. Hoca. Şöyle bir kısaca Steve bahsetmemiz Vai biliyorsun gerekirse. Öğrencisi. Evet. Yani. 1900 ilk önce Doğu kıyısında doğuyor. Ve 78 yılında 22 yaşındayken California Berkeley'ye geçiyor. Daha önce İşte çok iyi bir caz piyanisti Lenny Tristano'dan ders alıyor. Ve Tristano gerçekten Satriani'nin stilinde inanılmaz etkili oluyor. Daha sonra da Satriani gerçekten o civarın diyeyim oturduğu çevrenin çok çok ünlü gitar öğretmeni oluyor. Yani bu adamın 56 doğumlu olduğunu düşünürseniz 18-20 yaşında müthiş gitar öğretmeni olarak adını duyuruyor. Ne ünlülere gitar dersi verdi. Ve komşularından biri Steve Vai'ye de ilk dersini verenlerden. Daha sonra Kaliforniya'ya taşınıyor. Zaten Kaliforniya'ya taşındığında artık 22 yaşında. Ve Kirk Hammett, Metallica, David Bryson, Counting Crows, Kevin Carrigan, Third Eye Blind, Rick Hanold, Exodus, Alex Skolnick, Testament. Yani bu adamlar Satriani'nin stiliyle uzaktan yakından ilgisi olmayan yok, müzik. Ama zaten ve çoğunluğu adam, da trash müzik. Adam yani. Stil öğretmiyor zaten. Aynen. Yani adam tamamen müzik öğretiyor. Aynen müzik öğretiyor. Yani zaten onu görüyorsunuz. Ünleniyor. Şimdi ünü bir yandan iyi bir öğretmen olarak giderken adamlar soruyorlar, diyorlar ki yani bu kadar yetenekli adamsın, bir şeyler prodükte etmeye, bir şeyler bestelemiyor musun? Bir albüm çıkarmaya niyetin yok mu? En azından prodüksiyon işine gir derken parası yok adamın. bu nedenle destekle ilk albümünü çıkarıyor. İlk albümde Surfing with the Alien. Bundan önce yok, bazı şeyler var. Tamam, Not sen, of This Earth. Tamam sen Not of This ama Earth çok diyeceksin ama yani o Not of This Earth yani çok ham. Evet ham, yani, çok ham. Çünkü kendi içinde. Albüm denmez, EP gibi değil. Yani EP de esasında Dreaming Number 11 gibi düşünülebilir bence 1988'deki. Not of This Earth albüm ama Not of This Earth tamamen kaldırılıp ortaya Surfing with Alien çıkıyor. Aynen. Bak şeyin girişi örneğin 88'deki EP Dreaming Eleven Flying in a Blue Dream'in EP'si. Evet, o gerçek evet, EP. Evet, aynen. Ya onun için EP demene hani tamam, şu anladım, örneği veriyorum. Gerçekten haklısın. EP olarak düşünülebilir Not of This Earth. Fakat kötü kayıt diyelim evet, ona. İyi kayıt Surfing with Alien'da doğru dürüst şeyle çıkınca Crushing Day. Doğru dürüst derken? Yıktı ulan ortalığı. Daha ne olacak? Ama yok değil. Esasında o daha sonra işte Flying in the Blue Dream zaten aldı götürdü. 89 Flying in a Blue Dream dediğin gibi şey yapıyor. Şimdi istersen Surfing with the Alien'la bir girelim. Ben Such Boogie... Sen hangisini seviyorsun? Ben Surfing with the Alien bence. Tamam, ben albüm... Flying in the Blue Dream'i severim. Hayır, o değil. Ben albüm mü seçiyoruz? Evet, albüm olarak. Albüm seçiyorsak ben Surfing with Alien'la The Extremist'i kafa kafaya getiririm. Extremist de var. İyi, yani ben de Flying in the Blue Dream biraz daha melodik ve duygusal. Bu arada Time Machine'i de çok beğenirim. Tabii, tabii. O da başkadır. Yani o dört albüm bence evet, evet, müthiş. Satrani'nin müthiş, tepe müthiş, noktası. Müthiş. Ondan sonrakiler zaten onlar da daha ne yapacak ondan sonra diyebiliriz. Abi oradan sonra zaten biraz daha değişik yollara giriyor. İstersen Surfing with Alien'la başlayalım. Aynen başlayalım. Flying in a Blue Dream'den de Big Bad Moon'u çalalım. Olur. Ondan aynen sonra bakarız. Tamam. We'll be right back. Evet, yani bu iki albüm gerçekten ortalığı kasıpla vuruyor. Surfing with Alien'la dikkat çekiyor, Flying in a Blue Dream'de. Hani Flying in a Blue Dream'in hoşuma giden yanı ilk vokal denemelerini yapıyor. Evet, yani, ufak vokal denemeleri var. Gerçekten sesi güzel değil ama gayet güzel bir şekilde kendisi için efekt, uygun şarkıları. Efekt gibi kullanıyor zaten. I Believe örneğin güzel şarkıdır, ben çok severim. Hatta onu bayağı ben Amerika'dayken, bu albüm çıktığında Amerika'daydım. Bayağı böyle beraber söyleyip dinliyordum yani. Hatta konserine de gitmiştim New York'a geldiğinde. Flying in a Blue Dream babasının ölümüyle aynı döneme geliyor ve yani babasına ithaf ediyor bunu. İşte mavi bir düşün içinde uçmak diye. Sen Türkiye'de canlı izlemiş miydin? Hayır. İzledim ben. Ben gittim, Maslak'taydı. Bu 2007'de. 2007'deki askeri konser. Gitmeden önce tam onu, hatta bir yani bir hafta yani, önce gittim yani izledim. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ben işte o Fransız Bordeaux muydu, Gordeaux muydu neydi? O adamla yapmaya başladı. Daha elektronik müzik yapmaya başladı dönemdeki konserlerinden işte birkaç tanesini DVD'de seyrettim. Hı. Yani uzaktan yakından ilgisi yok 1989-90'da seyrettiğim. Yok, yani. Yok canım. Yani müthiş bir enerji vardı. Bu daha mekanik görünüyor. Bu aynen, aynen ben de öyle yani, izledim. Mekanik derece, daha mekanik bir yapı izledim. O yüzden de Steve Vai'le hep sahne şeyi olarak kıyaslarım. Steve Vai tabii çok daha iyi geliyor bana. Ama çalım olarak da, melodik yapı olarak da her zaman Satriani benim için daha iyidir. Evet. Bir yani, de Satriani daha grup müzisyeni gibi de yaklaşıyor. Ya zaten oraya da geleceğiz. Dediğin gibi işte teknikler içinde legato tekniğini, ben ne olduğunu bilmiyordum. Sırf bu program için oturdum, legato tekniğinin ne olduğuna baktım. Yani gerçekten de işte bir tel üzerinde dara dara dara dara dara dara diye, hani hafif tappingle, sağ eli hemen hemen hiç kullanmadan şeyi vurarak yürüme. Perdeye. Perdede yürüme. Sol elle vurarak perdeye yürüme. Evet. Ama zaten işte bu yani iyi manyetikli gitarların çıkmasından sonra olan şeyler. Evet. Yani bunu Jimi Hendrix döneminde çok yoktu. Çünkü onlar manyetikler o kadar şimdi inanılmaz yani. Üflesen ses çıkartıyor. Ses çıkarıyor. Yani. Aynen öyle yani. O kadar hassas ki. Bir de şey hızlı alternate picking ve sweep picking'in en iyi örnekleri diyorlar. Yani ben bunların ne olduklarını pek iyi bilmiyorum da. Sweep picking diye baktım. Yani dediğin gibi her şey fena da bitiyor, anladım. Aynen. Burada yani gitarda iki tane şey var. Daha doğrusu üç tane yol var. Biri sağ el tekniğinizin çok iyi olması. Sırf bunu kullanarak çok iyi besteler, çok iyi gitaristlik yapabilirsiniz. Sadece sağ elinizin hızlı olmasıyla. James Hetfield. Aynen. Aynen. Ya herif dediğin gibi o gacır gacır tamamen, gacır gacır gacır tonu. Tamamen. Hatta buna şeyi de katabiliriz. Megadeth. Ha, Dave Mustaine. Dave Mustaine'i kesinlikle, de katarız. Kesinlikle. Tamamen sağ el hızlıdır. Sol elde hiçbir şey yoktur Mustaine'in. Sol el iyi. Çok özeldir. Yani şeyle kıyaslamam. Vokal yaparken o kadar riff geçişleri yapabilen ender gitaristlerden biridir. O vokalin yani üstte alakasız bir vokal yapıp altta alakasız tabii, bir gitar riffi çalmak özeldir, ama sol el hızlı olarak dediğimizde sol eli hızlı değildir ama sağ el inanılmaz teknik ve hani gacır gacır kontrollüdür. Gacır gacır gider. Bir de sadece sol el hızıyla çok iyi gitaristler olabilirsiniz. O da Slash. İşte hani abi hard rock gitaristleri, işte Jimmy Page şey sayabiliriz. Blackmore'u sayabiliriz. Sol eli çok güçlüdür. Key Marcello diyorum abi. Key Marcello. Ne hızlıdır evet, o. John Norum. Ama onun sağ eli de çok iyidir. Key Marcello'nun. John Norum. John Norum ne? Evet, aynen. O da şeyi kullanmaz. Küçük parmağı kullanmaz falan. Ben böyle aynen, hani biraz İsveçliler geldi aklıma. Bir de ikisini kullananlar var. İşte Steve Vai, Satriani. İşte sayarız, daha bir sürü gitarist var. Malmsteen. Sol elde Malmsteen gene feci hızlılardan. O çiftel mi kullanıyor diyorsun? Yok be, Malmsteen'in çiftel numarası yoktur benim bildiğim. Kullanır mı? İyi ama penayı çok iyi kullanıyor. Yok, penayı. Picking'i çok iyi. Hayır, ben çiftel deyince hani o tapping'i diye düşünüyorum. Yok, tapping değil. Pena şeyinden bahsediyorum. Pena hızından. Öyle. O yani şey, o şüphesiz. Yani. O master bence. Zach White var. İki elini doğru, kullanabilen. Zach, şimdi Zach yeni Wild gitaristler. Yeni Zach de değil Wild artık. Manyak, eski evet, oldu Zach artık. Wild, evet. Yani bak, var da var, var da var. İşte Randy Rhoads sol elini iyi kullananlardandır falan fıstık. Yani ikisini de iyi kullanan gitaristler çok iyi olabiliyor. Birini çok iyi kullananlar olabiliyor. Sadece i̇şte sağını kullanan. Kendi stili. Ama hep olacak, tarza göre de o yöne yönelebiliyor. Böyle bir enteresan durum var gitarda. Evet. Bir de ağzını kullananlar var, o da aynı. Onlar da rock and rock programını yapıyor. Ve hani Satriani programı yapıyorum deyip kendini dinletiyor. Aynen. Satriani dışında her şey dinleniyor programda. Neyse. işte ben Amerika'da dediğim gibi bu adamı dinledikten sonra Türkiye'ye döndüğüm zamanlarda Hayyoyo değil, daha önce doğru Extremist'i çıkardı. Tam ben Allah işte ne kadar güzel albüm, Summer Song, inanılmaz bir şarkı ve benim bence. Bekledim bekledim bir türlü gelemedi, ondan sonra Türkiye'ye döndük. Sen onu bekledin değil mi orada? Ben orada gelsin diye bayağı bir bekledim. Ama 92'deki The Extremist albümü gerçekten beni derinlerine etkilemişti. 92'deki Extremist en iyi satan albümüydü. Ve Summer Song'da Sony'nin Discman şeyinde reklamında da şarkı olunca patladı. Uçtu gitti albüm. Müthiş bir satış. Zaten satış, Satriani satışının çok çok büyük bir kısmı da Extremist'ten geliyor. Ondan sonra 93'te bir Deep Purple şeyi oldu. Deep Purple'a bir sene kadar çaldı. Evet, turladı grupla. Grupta kal dediler. Çünkü Blackmore gruptan çıkmıştı. Kalmadı. İhale Steve Morse'a kaldı. Steve Morse şimdi onun kaymağını yiyor. Aynen. Öyle böyle para kazanmadı. Evet, yani evet. Satriani bir daha müzik yapmayabilirdi yani. Evet, bence de öyle. Başka albüm çıkarmazdı. Zaten o da şey demiş. Yani Sony ile anlaşmam var. Benim yapacağım daha solo albümlerim var. Yani gayet bilinçli bir şekilde. Evet, tabii canım. Ya. Deep Purple'ı. Ve ondan sonra da işte Time Machine albümü şimdi geliyor. Chicken Foot'la Deep Purple müziği yapmaya çalışıyor. Ya şeyle de Sammy Hagar'la da ne şey olur Deep ya. Purple, ama yani var yine. Güldürdün beni ya. Deep Purple müziği değil mi şimdi ya? Yani? Yani şeyle Chad Smith'le yani öyle davulcu, yani herifler tam şey yapıyorlar ya, yani tam ne derler? Redneck hard rock yapıyorlar. Yani. Tabii canım. Dalga geçiyorum. Yani. Yo yo şey. Yani gerçekten Chicken Foot'u çok beğendiğimden. 96'da G3 projesine şey yapıyor. Bence herhalde dünya tarihine gelmiş en iyi gitar projesi G3. Yani. Satriani, Vey ve Eric Johnson'la başlıyor. Daha sonra Mumps, Dean Petrucci, Julian Roth, Michael Schenker, Paul Gilbert, Steve Morse, Steve Lukather. Yok yok. Bu projeye dahil oluyorlar. Bir sürü DVD'leri şimdi çıkıyor. Şimdi gene var galiba. Gene yapacaklar öyle bir şey. Doğrudur. Var. Evet. Öyle bir hazırlık varmış. İstersen de Extremist ve Time Machine'den birer şarkıyla aynen, dinleyelim. Programımıza devam edelim. The Extremist'den tabii ki Summer Song, çalınmazsa olmaz. Time Machine'den de albüme ismini veren şarkı. Aa, Time Machine. Evet. Evet, Time Machine ben bilmeyenler için söyleyeyim, normal bir albüm fakat albümün ekinde bir live şeyi evet. var, versiyonu var ve live versiyonunda da daha önceki 3 albümün en iyi şarkıları canlı olarak çalınıyor. Böylece yeme de yanında yat şeklinde bir double albümdür Time Machine. Zaten adı da üstünde, geçmişe yolculuk gibi. Banana Mango diye müthiş bir şarkı var. En iyi dönemi. Evet. 93 aynen, bu aynen, adamın aynen, artık aynen, tepe noktası. Aynen. Ondan sonra zaten evet, yuvarlanmaya başlıyor. İşte 96'daki Nirvana çıkıyor. Joe Satriani dağılıyor. Yapma oğlum, 96 oldu artık Nirvana. Şey, bizimki mezarda dönüyordu o şeylerde. Yok işte 93'ten sonra diyorum. Kaçta ölmüştü şey? 95 miydi? Neydi? Öyle bir şeydi. Değil mi? Çok üzülmüştüm ya. Ben neyse şey yapamamıştım. O gece uyuyamamıştım öldüğünü duyduğumda. Ama ne yapacaksın işte artık. Yazık gencecik. Neyse. Gencecik. Evet. 98'deki Crystal Planet bir sonraki albümü. Angels of Creation. Bunlar arka arkaya gelen aykırı albümler diyeyim. Ama Crystal Planet'ten önce doğru Joey Satriani albüm var. Şimdi bu albümleri ben böyle büyük bir şeyle almıştım, böyle iştahla. Aman Allah'ım, Satriani'nin yeni albümü çıktı, kafamda hep Extremist var, Time Machine var. Ve her biri böyle benim için ayrı bir şok oldu. Çünkü adam yeni şeyler denemeye başladı. Daha dalga dalga geldi. Aynen aynen, elektronik tarafına işin sarmış. Yani Steve ile arkadaş olduktan sonra bu iş yani Ömer, ne diyeceğim diyeyim sana ya, gerçekten çok ciddi bir bak, şoktu benim için. Şeye kadar Black Swans and the Wormhole Wizards'a kadar bence kayıp Satriani. Evet. Ben o albümü çok severim. Daha blues, daha şeydir. İşte ama yine Satriani yani değil. Tam tabii. Satriani değil ki. Yani gene aynı şeyi söyleyeceğim. Orada da yani bambaşka bir şeyler yapmaya çalıştı. Daha blues yani. Bak, ben senin şu şeyini her zaman... Hatta neyde bizim şey çalmıştı? Aşık Veysel'in şeyinde. Profesör. Neydi adı o? Oku bakalım. Master, yani ben onu nasıl okuyayım ya? Saka Funkilus. Evet. And the Mysterion of Rock. Oh be. Evet. Yani o albümde Aşık Veysel'den Kara Toprak kendine göre yorumladı. Çünkü ben dinlediğimde hiç Kara Toprak değildi ama yani. Türkiye'ye geldiğinde CD'sini veriyorlar. Çok beğeniyor ve kendi yorumunu. Hatta onun CD'sini de bizim Mete verdi diye hatırlıyorum. Mete Softoğlu, evet. İşte gerçekten çok etkileniyor ve albümüne koyuyor. Yani Aşık da... Veysel'den etkilenmemek. Aynen hani... değil mi? Yani ne kadar zor bir şey. Zor. Yani neyse biz hadi bu memleketin çocuğu ama olarak. Ama Aşık Veysel'i dinlediğinde zaten şey değil. Yani çok da halk müziği şeyi gibi değil yani. Batı müziği formuna çok yakın değil mi adamın şeyi yani? Bütün olay o. Acayip kulağa yatkın. Evet. Yani çok şey. Ve tam gamlarda gidiyor. Gamlarda gidiyor ve adam o kadar artık doğal söylüyor. Bilerek de değil yani. Kurallığına o kadar uygun, evet, o kadar güzel yazmış ki istediğin gibi düzenle o şarkıyı. Aynen. Yani zaten pentagram da yapmıştı. Pentagram gibi sonsuz. Yani isteyen istediği gibi söylüyor şarkıyı yani. O deha. Yani aynen. Başka bir şey diyemiyorum ben ona. Neyse. Kafa farklı. Kafa çok farklı. Dediğin gibi bambaşka işliyor. Ben Joey Satriani'nin kendi ismini verdiği albümden ve Crystal Planet'ten de çalalım. Çalalım diyorum abi. Ondan sonra da bakarız. Bakalım. Super Colossal'a vesaire atlarız. Joey Satriani'den Look My Way, Crystal Planet'ten de Ceremony. Oh baby. Just have this pretty little girl in the red dress. Just a little bit. Crystal Planet'tan sonra Engines of Creation da geliyor. Oradan da Borg Sex esasında gerçekten bu şarkıdan hemen sonra çalınabilecek bir üçüncü şarkı olur. Ama o zaman biz konuşamayız. Böylece program anlamını yitirir. Onun için Borg Sex'i atlıyoruz. bu dönemde işte daha artık 2000'li yılların VEY programında da anlatmaya çalıştığımız gibi sosyal sorumluluk aynen. yüklediği dönem geliyor bu müzisyenlerin üzerine. Ya bir de Satriani 2006 gibi hard rock'a dönüş yaptı. Yani o eksperimental metalden uzaklaşıp Super Colossal'da. Evet. Evet, doğru söylüyorsun. Super Colossal'la hard rock müziğine tabii. bayağı yatkınlaşmaya aynen. başladı ki hani şimdi çaldığımız biraz önce çaldığımız parçada da o hard rock şeyini duyuyorsun hani deneysel takılıyor tabii. ama altyapı hard rock geliyor yani. O yüzden hani ondan sonraki yaptıkları şey daha çok grup müziğine yakıştırıyorum ben. Yani şu andan itibaren Super Colossal'dan sonraki yapılan bütün o şeyi bence bir grup müziği edasıyla dinliyorum. Sen öyle dinlemiyor musun? Şüphesiz. Dediğin gibi adam artık bir solo projeden çıkıp daha bir grup stüktürüne evet, giriyor. Aynen, aynen. Son albümlerde. Ya Ömer bir de itiraf etmem gerek. Yani ben koptum da Satriani'nin müziğinden. Çünkü ben çok şey bekliyordum 2000'lerin başında ondan. Hmm. Ama her albümde daha deneysel, daha deneysel, daha deneysel gidince. Abi ben beklemiyordum. Neden beklemiyordum? Şunu söyleyeyim. Bir zaten o ilk 4 albümde adam yapacağı, gitar üstünde yapılıp, yani doğru. o adamın bundan sonra yapacağı her şey kendi taklidi. Doğru. Yani müziği evirecek, çevirecek. İşte ne bileyim işte sağdan insan... soldan etnik müzikleri alacaktı. Ya da oradan buradan şey yapacaktı. İşte biraz elektronik, biraz country, biraz bilmem ne, biraz blues. İşte hani beğen, yani parçaları tek albümlerden seçiyoruz ama bir bütün olarak baktığında, yani şu Time Machine'den sonraki kaç albüm var? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 albüm var. 12 albümden bir tane albüm çıkartamazsın. Doğru. Parça doğru. olarak. Yani ben de şöyle söyleyeyim sana. Time Machine'den önceki yaptığı müziğin zaten türevini Chicken Foot'la bir şekilde kustu. Aynen. Yani onları artık albümünde zaten Chicken Foot'la ne kadar eğlendiğini, ne kadar güzel bir... Ya şeyi bırak. Twitter hesabı... Facebook hesabı Chicken Foot evet. Joe Satriani'dir evet. yani. Evet. Adam o grupla artık özdeşleştirmiş kendini evet. yani. Evet evet yani bu inanılmaz bir şey. Yani kendini solo bir sanatçı değil de Chicken Foot'un aynen. gitaristi gibi gösteriyor. Aynen. Yani o kadar memnun. Hatta şeye de Semih'e proje, gibi yakalasın. Aynen. Projeyi de devam ettirmeye çalışıyor. Fakat Chad Smith'in aşırı yoğunluğu Red Hot Chili Peppers'a. İki Red dediğin gibi. Red Hot kaldı ya? Hoş versin. Abi Red Hot ben böyle ilginç bir şekilde çok tutuluyor hala. Öteki tarafta da Sammy Hagar'ın kendine göre işte bir planı programı. Tabii. Ama ben üçüncü albüm bekliyorum. Viski yapıyordur o viski yapıyordur. Değil viski değil tekila. Tekila mı? Tekilacı. Işte, tamam. Tekilacı. Yani illa bir şey yapıyordur. Yapıyordur. Marka yapıp satacaktır. Hiç şüphem yok. Ve dediğin gibi işte 2000'li yılların başlarında sosyal sorumluluk projeleri geliyor. Bu Little Kids Rock diye bir kar amacı gütmeyen bir organizasyon kuruyor Steve Vai ile. Esas Steve Vai programında da bunu anlatmıştık biraz. Müzikle ilgili çocuklara bedava müzik enstrümanları evet, dağıtıyorlar. Aynen, aynen. Ve bunu imzalarla yapıyorlar. Böyle çocukları onere ederek yapıyorlar. Ve yani gerçekten de hala bu organizasyonun üst düzey yöneticisi olarak Steve Vai ile beraber bulunuyor. Yani bunlar tabii çok hoş şeyler. Çünkü yani bu adamlar bir gitar dünyasına, bir müzik dünyasına varlıkları bir hediye. Evet aynen ya, tabii. O kalıptan bunlardan çıkıp daha ileri yok. O egodan sıyrılıp yok yani. Böyle bir organizasyonla. Yani şöyle düşünün bunlardan daha iyi çalan 2-3 tane de adam evet, yok yani. Yok yok aynen doğru söylüyorsun. Bunlar en iyisi yani. Hani bu benim, zamana kadar gelmiş de en iyileri aynen, bundan sonra da benim, belki. Benim diyen ya Michael Jordan yani. İşte Michael Jordan'dan daha iyi bir. Basketbolcu yok. Basketbolcu gelecek yok, mi? Yok hayır. Gelmez. Bence de gelmez. Yani işte oydu yani. O en tepe oydu. O evet. adamdı. Evet. İşte o yani. İşte şimdi de ne diyeyim bunlar yani. Bunlar gitarında Michael Jordan'ı bunlar. %100 katılıyorum. Yani bakalım artık yeni neler çıkaracaklar diye. Messi Ronaldo kavgası yapmamak için açmadım konuyu. Hiç girme zaten. Futbol hiç bana göre değil. Basketbolda çok güzel bir örnek seçtin. Çünkü kavga edebilecek kimse yok. Bence Pele ama. diyeyim. yorum yapmıyorum. Gerçekten iyi basket atardı. Böyle değil mi? Müthişti. Evet. 2007'de Surfing with Alien'ı yeniden şey yaptı. Adını söyle, remaster edip 20. yıl nedeniyle piyasaya sürdüler. O da çok ilginç. Onun da bir DVD hediyesiyle beraberdi. Montreux Jazz Festivali 1988'de çekilmiş harika bir DVD. Onu hararetle tavsiye ederim. O vardı ekinde. Ondan sonra da Chicken Foot geldi zaten. Chicken Foot hala yani bir ayağı. İlk albüm çok iyiydi. İkinci albüm biraz yani şey şimdi oldu. Şimdi üçüncü albümü yapıyorlardır. Yapıyorlar bence de yani. Ortada bir haber yok ama. Bu arada Dream Theater'ın Systematic Chaos albümünde Repentance albümünü şarkısını Petrucci'nin eli kırılınca çalmak zorunda kalmış. Yani yakın arkadaşı ne yapsın? Yok ya abi, birazcık bana saldırmanı bekliyordum. Orta yapıyorum da hiç kafa vurmadın. Yok, Repentance albümü şarkısında şey yapmış, sözel bölümü. Bu şey yapmış. Yok artık. Evet. Sözel ya yaptırmış. Evet yani Allah bütün yani. Şeylere. Sözlü bölümünü bu yapmış. Sistematik Kaos'ta. Jordan Rudess'ın klavyecisi. Ben de Petrucci'nin eli ne zaman kırıldı diye soracaktım. Hayır, şey vardır ya bu Stevie Whitesnake'te şeyin eli kırılınca Adrian Vandenberg'in eli kırılınca. Yedek eleman gibi. İşte ona öykünmeye çalıştım da hiç kafa batmadım topa. Abi hiç anlamadım böyle gayet yani. Gayet güzel kabullendim böyle. Hadi ya falan demeni bekliyorum ama. bu arada Satriani programını da artık şu anda kendimize benzettik sayın dinleyicilerimiz. Zaten son parçamız. Evet, son parçamız Super Colossal'dan çalalım istersen. Aynen, onunla bitirelim. Bitirmeden önce de 13. dinleyici destek haftası bu hafta. Evet. Desteklerinizi bekliyoruz. Bekliyoruz. Bakın bu kadar geyiğimizi sadece dinliyorsunuz. Sadece kadar... Rock on Rock'a destek olun lütfen. Evet. Yani diğer programlara destek olmayın. Lütfen bu geyiğin sürmesine yardımcı olun. Başka türlü olmayan. Yok, tabii ki Açık Radyo destek tabii olun. Ki, hangi programa destek olursanız olun. Gerçekten. Ama yine de bizde olun. Böyle bir program, böyle bir formatta başka bir radyo istasyonunda yapamayız. Ancak bu tabii Açık Radyo'da yani. Olur. Aynen. Çünkü yani her tür görüşün rahatlıkla ifade edilebildiği, hiçbir şekilde üzerimizde evet, baskı bu dönemde, hissetmeden, evet, ülkede. Bu ülkede baskı hissetmeden kendimizi ifade edebildiğimiz nadir radyo istasyonlarından biri Açık Radyo. Ve dediğimiz gibi kar amacı gütmüyor. Sizin destekleriniz de yaşıyor. Aynen. Ve bekliyoruz bu. 0212 343 41 41 ve aynı zamanda internet adresi de www.acikradyo.com.tr adresinden de destek olun düğmesiyle Açık Radyo'ya destek olabilirsiniz. Satriani programının sonuna geldik. Evet. Super Colossal albümünden It's So Good'la programımızı kapıyoruz. Evet. Bol rocklu günler. İyi geceler.